snackbare trefpunt, de eerste de beste in Hoogkarspel, is geheel verbouwd in de stijl van vandaag. Snackbar, lunchroom, petit restaurant, een trefpunt, is nieuw om te zien. Vertrouwd van smaak, maar heeft nu nog meer smakelijke mogelijkheden voor u. Tot ziens in Snackbar, lunchroom, petit restaurant, een trefpunt. Nieuweweg 28 in Hoogkarspel. Telefoon 022 86 12 36.